Music Must Change i Who Are You? Dwa utwory z płyty grupy The Who z roku 1978. W tym drugim na fortepianie zagrał Rod Argent z grupy Argent, zaprzyjaźnionej z The Who. Równolegle z karierą muzyczną Roger Daltrey działał też w filmie i w roku 1980 premierę miał bodaj najciekawszy film z jego udziałem, Mac Vicar. A jeśli chodzi o muzykę do tego obrazu, to udzielili się m.in. członkowie zespołu The Who, Pete Townshend na gitarach i John Entwistle na basie. You can show me the way, give me a sunny day, but what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said and then I give out. If I could fly away, if I could sail today, where would I go without your love? You can show me the way and give me a sunny day, what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I ever wander away too far, without your love? And what does it mean without your love? Where would I be? Without Your Love i Free Me. Dwa utwory z płyty i filmu McVicar. W roli głównej Roger Daltrey. W kolejnym roku ukazała się płyta grupy The Who Fire Dances, a na niej znalazł się przebój You Better You Bet. You better. You better. You better. When I say I love you, you say you better. You better. You better. You better. When I say I need you, you scream. You better. You better. You better. You Better You Bet, przebój grupy The Who z płyty Fire Dances. Na perkusji na płycie zagrał Kenny Jones, a to dlatego, że Keith Moon, dotychczasowy i oryginalny perkusista grupy The Who, zmarł nieco wcześniej. To już prawie wszystko, jeśli chodzi o nagrania Rogera Daltreya w dzisiejszej audycji, ale został nam jeszcze jeden utwór do zaprezentowania. Don't Let the Sun Go Down on Me. To oczywiście kompozycja Eltona Johna, ale zaśpiewana przez Rogera, wykorzystana przy okazji filmu The Lost Boys z roku 1987. To był taki młodzieżowy horror, gdzie jedną z głównych ról zagrał Kiefer Sutherland. Don't Let the Sun Go Down on Me śpiewał Roger Daltrey. To był rok 1987. W Polsce w tym czasie debiutowała grupa Kobra Nocka. Oczywiście zespół powstał parę lat wcześniej, ale w roku 1987 ukazała się debiutancka płyta tej toruńskiej formacji. Czarny, ściąga z kruków czeka. No, jadę. A. Ballada dla samobójców, Nie obgryzaj paznokci i Ela, czemu się nie wcielasz. Trzy utwory z debiutanckiego albumu zespołu Kobra Nocka, Sztuka jest skarpetką kulawego. W tym samym roku ukazała się druga płyta WW i to jedna z najlepszych, przynajmniej jeśli chodzi o ten początkowy okres twórczości zespołu Wojciecha Waglewskiego. Snopowiązałka. Cóż ci powiem, jeśli znowu zapukasz? Siedzę w domu i ciągle szyję ten strój. Jeszcze żyję nadzieją, że się uda. Niewidzialnym zanurzyć się w tłum, bo jeśli tak rozpłynę się, to będę gościem wielu. Jedno tylko martwi mnie, że stracę z oczu jedynego przyjaciela. Oprócz ciebie nikt już u mnie nie bywa. tylko czasem ktoś zagląda przez drzwi. To nieważne, czas tak szybko wpływa. Już niedługo nie zobaczy mnie nikt. We'll be right back. Budził mnie nad ranem głośny skowyt psa. Sny niespamiętane uleciały jak nocna ćma. Nocna ćma. Się męczyłem, myśląc o tym jak z tego co wyśnione uratować choć drobny ślad. Drobny ślad. To pojąłem, śniło mi się, że zbudził mnie nad ranem skowyczący pies. Zbudził mnie. Podnoszę się. Wstaję. Wnoszę lewą rękę. Wnoszę prawą rękę. Palcem lewej ręki zginam, prostuję, zginam, prostuję, zginam, prostuję, zginam, prostuję. Otwieram oczy. Widzę. Powoli zaczynam wykonywać okrężne ruchy głową. Trochę boli szyja, kark, szyja, kark. Zginam lewą nogę, prostuję lewą nogę, zginam lewą nogę, żyję. Za nami trzy utwory z płyty Snopowiązałka grupy WW, Niewidzialny, Zasnuty i Ja żyję. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zostawiam Państwa jeszcze z muzyką zespołu Jam, również z roku 1987, pochodzącą z płyty Zemsta nietoperzy. Spokojnego, udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Piękne są tylko chwile. Ja nie wiem nic, o co wam wszystkim chodzi. Ja nie wiem nic. Powiedzcie mi, wytłumaczcie mi, jak żyć. Jaki mam w końcu być? Czy w ogóle opłaca się? Opłaca się? autopromocja. Pora na trójkę. The nominees are... Pora na czerwony dywan. And the Oscar goes to... Pora na trójkę na czerwonym dywanie. Thank you. Oh my God. Już w poniedziałek rano wszystko będzie wiadomo. Najwięksi wygrani i wygrane. Zaskoczenia i sensacje oscarowej gali. Zapraszamy od 6 do 8.45. Radosław Nałęcz i Ryszard Jaźwiński. W 2017 roku wydali płytę z pod tytułem Listy do Krzysztofa Komedy i była to fascynująca korespondencja, która przyniosła im muzyczną nagrodę Trójki. Dziś jest to nazwa znana w całym jazzowym świecie. EAPS – Electroacoustic Beat Sessions. Trójkowy koncert z 2019 roku przypomnimy w tę niedzielę, bo takiego Komedy Państwo może nie znają, a warto. EAPS na żywo, ale z taśmy od 19.05.